إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ده نبي صلى الله عليه وسلم ده زندگي ده عتم کال هجرت ده حسب يعني دلا چی دا مکی مکرمی دا فتح نفارغ شو اللہ والا دا عظیم فتح ورکلا نو دا ثقیف و دا حوازن قبلی دا حملی او دا غی دا مقابلی پر رد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پسی ورواتا د دې لپاره چې دایسه جهاد او د مکی مکرمینه بهر وشي په دې کې فائدې دي نو مکه واقع بیان شو او دا غي بعضی فائدې چې مسلمانانو دا بعضی کسانو د خلینا غلطه خبره وتره و نو الله رب العالمین دا غي د وجنا دی ته په ابتدا کې شکست ورکا دا یو تربیت دی د الله رب العالمین د طرفه چې خپل بندگان الله همیشه تربیت ورکوي خاص کر چې مؤمنانی او به خواص مؤمنانی نه ای تر تربیتونه ملاوی د الله رب عزت تربیت مختلفه طریقې دي نه کله سری باندې مرز راوړي کله په سری باندې شکست راولي دشمن غالبه کی جیل ته سلاش کله کله مؤمنان ته الله داسې تربیت ورکوي چې د عبادت نه محرومه کی یو مومن بندې یو رانه خبره وکي او غلط عمل وکي نه الله د باز اعمال توفیق تستواخلي هغه به به ډیر خپوي چې الله دا ډیر خسته حالت زما او دا ولې د خراب شي دا تربیته د الله رب العالمین د طرفه به وقوب بندگان شي په دې خبره نه پويږي بس چې پاتې شوی بس الله پاتې سو کوم او نه کان کړی چې وی نه دی به به ډیر خپوي نو تربیته ولور کاغدا شي بعض مؤمنان په کې شهیدان هم شلو شکست هم خوړو تکلیف هم ته ملاو شو د سیرت کتابونو کې راځي چې خالد ابن ولید په دې کې مخ کې روانو نو هغه هم په کې زخمی شو په دغه معرکه د حنان کې هغه زخمی شو ډیر زخمی شو په غشو باندې ولګي دا په نیزو باندې لګ لګ حصہ دا زخمی شو له د بدن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزې په وجه باندې الله سبحانه و تعالی غبی ته کړو رسول نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه چې خالد څه شو چا ویل یا رسول الله زخمی دي او یو اوکی ته ډډه لګولې ده او وینې ته روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه او دا غنه جامع ویستلې او چې کوم زخمونه په غې باندې ولا دم اشاو شفی بکاو لاړې پر اخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاړې دای پر اخلي هغه وینه بالله و درولا او زخم سمدستي جوړې دا دیتا معجزه وای معجزه قران کې دا اعجاز شته کله سره دم واچی ناسافي سره خوشي او کله الله په کلار کې قدرت رسول الله سم په خلک کې برکت ډیر زیته و اگر اوشو او به وتا مروکو چې دی مشرکین به به ورسا به قومندان مقرر کو صف سالار مقرر کو او دا غی په سی به ور خوشی کو زکه چې دا یو صف من سیوف الله دی دا الله تره دا الله رب عزت د مشرکین مقابله کې رستلی وا دا معجزه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خلق ولې دلا سمدستی د بیمار جوړې دل او به د زخمونو جوړې دل سمدس لاړ را کله او دا غسر براوځي ته معجزه وایي معجزه په دې مقام کې لري کار شوی وي د دې لپاره چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بدګومان نشي په دې غزوه کې بعضی زنانه چې وي هغه حاضر شوی وي نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره بوتلې وي د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې په سفرونو کې به ځان سره غالبا د خپل بیان نه یو یا دوا د سی بیان بوتل کله ډیری به بوتللې او د مشرانو صحابه م عادت دا و چې ځان سره به بوتللې کله به شي خطر نو د دیو د حفاظت کار به کېدل شو نه به ځان سره بوتللې د دې حکمت مخکم یو وخت مونږ ویلو او باز خلک په دې حکمت ویږي او ډیر پنه پوي هغه چې دا زنانه باندې د سړي سره راټولي راځمای بي وسوسې غلط انسان ته ناراضي فکرونه غلط نه نظر بد نه استعمالي او نو دا الله رب عزت یو سکون یو آرام پیدا کړی دا وایي او کله چې دانی او سره د ځاني حالت کې او بهر په سفر باندې وځي او خاص کر اسمون په دې زمانه کې چې فتنه او فسادونه انتهایی عام دي او ډیر زیات دي نو کله نظر بد استعمالیږي کله فکرونه غلط راځي او دا یوه د وجنه د سړي په ایمان کې نقصان راځي چا چې د ایمان غم نه وي هغه د دې خبرو پروا نه لري او نه به پوي او کوم انسانان چې د خپل ایمان علي دوام حفاظت کوي چې همیشه زما ایمان محفوظ وي او د الله تعلق مې خراب نه وي او دا قسم خلک زما د ذهن مطابق ډیر کم دي ډیر کم انسانان په موږ او تاسو کې ډیر کم خلک دي چې د خپل ایمان د ایمان لحاظ ساتي چې هیڅکله خراب نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ام سلمہ هم بوتلې وا په دې غزوه کې ام سلمہ د ابو طلحه رضی الله عنه خزہ د انس بن مالک مور دام په کې حاضر وا چې دا یو نیک صالحه او اخلاقی خزہ وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره خدمتګار او باج علماء چې الله رضای تروري کې د خپلوانه کې دلا ام عمار بن مانی او زنانه واچدو حد په غزا کې داغه شجاعت او بدرې کار شوی واغم پکې وا دی ام سلمہ وی د نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه چې رسول الله او ام عمار هم دا مطالبه کړه واچ هغه صحابه چې کوم تانه وتختې د یا رسول الله تی واجب دی میدان کې پرې خو دلی مونږ ته اجازه تراکا مونږ څنګه خنجر دې دا په وو دا مسلمانان دا ولی ستانه تختی او تابو میدان کې پرې دی او دې ته نه ګوري چې محمد رسول الله دی پاتې کیږي او مونږ دې چر خلزان خلاصو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه دا چې مکه او ام سلم او یکفی الله من ذالک الله رب العزت کافی دی کنه غز مونږ شته دی خیر له کوم لري وو تختی نو الله رب العزت مونږ د حفاظت لپاره کافی دی خنجر وسرو ابو طلحه ته په خنجر څه شي کې وای په دې دا کوم کې چرته مشرک راشي او زما به زیتی کوي او خاله مې راشي په دې خنجر باندې به عوام په دې خېټه کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تناور یا رسول الله جو می سلام څنګه د بدرې خبرې کوي زنانو کوم داسې کمالاتو د صحابه کرامو په زنانو کې د زنانو ډېر ښه مواقف او ډېر ښه موقفونه دي په جهادونو کې د سلف په زمانه کې چې ډېر عجیب عجیب کارونه د بعض زنانو د لاسونه شوي دي الله سبحانه و تعالی د دین ترقی کله د ادنا خلکو د لاسه اخلي نه پدې کې دا واقع مراله مسلمانانو چې شکه څوخونو نو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کسان پاتې شو به आवाज وشو نو سل کسان را جمع شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم شجاعت او بدری په دغه ځای کې ښکارا شو دا خپل ځان هم خلکو د ښکارا کې جان نبی یلا کذب انا ابن عبد المطلب او دا ډیر غټه بدری او عباس ته ویل چې تا आवाज وکړه هغه आवाज وکړه خلک را جمع شو د عباس رضی الله عنه आवाज ډیر تیزو د زرو کسانو په مقابله کې وای دی یو आवाज کار ورکاو لصوت عباس فی المعرکه خیر من الف رجل د زر مجاهدین نو د اواز غره ده وجدار چې په دې اواز کې هم یو روبي په دشمن باندې چې تیز اواز وشي د بچ خپل شپون کینو او ګډ بوزوال او تاواز کوي چې زه ته وخت اواز به وکړ د ورن نه بیره ریستل اغیو لار او راوستل به واپس کول به دونه تیز اواز دي هغه اواز وکړ مرګري چا چې شکست خړلې هغه را واپس شلو زکه چې وعده وته ور یاد کړ چې ان اصحاب السمره هغه کسان چې د ونی د لاندې وعده کړی و چې موږ به تښتنو ولې هغه وعده نه پوره کوي هغه خپل وعده وته را یاد شو به تر واپس پدیږي کې د الله سبحانه و تعالی د طرفه یو بل مدد نازل شو لکه څنګه چې دی آیتونه کې ده وانزل جنودا لم تروها الله رب عزت لخر راولېږي د سیرت کتابونه کې راځي پدی طریقه باندې صحابه وایي چې منګه اسمان کې د یو تور غونتی الله مچو د چک پشانتا حال ولید کوم چې شریک روانې داسې شی مولید او هغه د وادي حنان کې کتره پریواز چې هم کتل نه غمه غانو غړغړ مې غان تر دې چې موږ په بدنونو باندې غو په دې جامو باندې روانو د ډیر وای د وژن موږ د څنوال د ځان نه د میغان په شکل باندې دی ملائک لري دلیل دی ګمان دا چې دا ګنې میغان ځکه الله دې آیت کې ویلي چې تاسو نه دی لیدلی د ملائکو شکل مون لیدل لیکن دا میگان چو ندا انسانان په شکل باندې راغلی وو او اسونه باندې سوار او کافر لیدلا الله رب العالمین کافر تخکاره کول او مسلمانان ته نخکاره کول په دې کې مراد ده چې د مؤمنانو ایمان بالغیب مضبوط شي او کافرانو باندې روب راشي باغی باندې شکست نور او پس ور تاریخ نه ایوب باندې روب راغی دلته سل کسان دې مقابله کوي لګی دي او دلته فوجونه رالا جنگ په بدر کې صرف ملائکه کړه ده په دې کې جنگ هم نو کړه خو صرف د روب دا چولو لپاره په دشمن باندې الله رب عزت دراوله او دا اوس جهادونه کې هم ملائکه راځي کله کله مسلمانان به پوه شي چې راځي دې کې ډیر ډزې وشري مجاهد یو ډز وکړه او کافر باندې سل ډزې ولګېدل چې دا د کم ځنه کله کله به خلک پوه شي غالبا به نه پوي او دا جهاد زکه د ایمان د ډېرېدلو سبب دی چې ناشنا کرامتونه په ښکارا کېږي دعاګانې په قبلي کې د څه وزه به چې ستاد مرګ په بالکل نږدې الله ودی ستبچ ته په پوهیږي چې دا د خالق مدد کنه نه بالکل ختمو نو ودی چې الله ملائکه راولېګل ډېر ملائکه راولې چې کافرانو باندې دی هم رو برا واسه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مو ویله او شګي راوخسته او کافر ته ورګزار کړ شاهت الوجوه دا مخونه د الله د دیو بدرنګ کی چې د اسلام په مقابله کې دی راوته دي دا شګي لاړ یو دا سترګو کې ورننه وته او دا هر یو کافر سترګو ته ورسېدل دا بیره معجزه وا ته ګوره څنګه معجزې په دې ځای کې راخاره شولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ګورته شکه زکه الله ولا ورکه چې یو غټه خبره کړې و شرم ډیری په ډیروالي باندې اعتماد کړې و او الله رسول چې په دې کې ونه پیدا ثم انزل الله سکینته فغم ان آرام راولې پسې باندې ودرېده اتر کې روب عمرانه مرګي ټول به وی طاقت را واپس شلو او جهاد شروع شو او ډېر سخت مارکه وشو چې دا مشرکین او یا کسان صد په صد په کې وجلې شو په دې مقام کې د مشرکین نه درې ډلې جوړې شولې درې جماعت جوړ شلو شکه یو خپل کې څلور جماعت یو جماعت د یو زنانا ماشومان او حیوانات دغه په ځای پاتیش لکه څنګه چې درې د نشمه او تویلو چې وهل يرد المنهزما شيء آیا کوم سره چې شکسو کوي نو څه شی به راوپس کیڅ نو د خزه او بچو او د ګړو وزول هیڅ پیدا ورنه کده ته په ځای پاتیش او دی منډه کړه سړو باندې الله روب راواشه تاسو چې جنگین دي شل زره خلګ دي دی باندې الله سفر راواشه د الله ذو طرف دا خبر ادا الله ذلیل کوي وس نو یو خداو شول چې یو ډله د دینه دلته پاتې شي کومه غا د مسلمانانو لپاره فایده منه وا تلک غنیمت المسلمین غدا نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا غنیمت هغه غنیمت یوه دی زمې لاوش نبی صلی الله علیه وسلم دای په باره کې امر وکړ چې را جمع کړي زنانا ماشومان ټول ونی ولېش او جعرانا علاقه ته ویولل شو جعرانا او جعرانا یو پندیش کیلومتر د مکه مکرمه جدا ځای د مکه نه تر هغه پر بدیر شو او د نفس مکی د چر داخلي غنه 20 کیلومتر دا او د مسجد حرام او د غزه مابین کې تقریبا 10 کیلومتر لار ده. نو هغه ځکه جمع کړل او یو صحابي هغه په مقرر کا مسعود ابن عمرو الغفاري او بعض علما بدل وای د بدل پنوم باندې بدل ابن ورقال خزاعي دای په مقرر کا چې ته مشرف له او سمجاهدین او سفرې کو دا چې د دې زنانه او د ماشومان او د اموال حفاظت بکې تر دې چې موږ د دې jihad نه فارغ شو نو د دې مالونو سره برسته به ګورو اوس یې سم د تقسیم نه کړ ځکه معركه د جنگ سور جنگ دی په دې کې دا شرطه کې نه یو ځای کې جمع او دا به شهید غښل کې د دې لپاره خوراک او اسکاک پروګرام کول او د دې لپاره د شپیدو د کېدو پروګرام کول او د 2000 مجاهدین د دې لپاره د خرچي پروګرام کول دا ډېر عجیب خبره ده. خدای یو خرچې ملګي اسانه په کجورو باندې وخت یې راو په کجورو باندې به وخت یې ده. نبی صلی الله علیه وسلم خپل مجاهدین تقسیم کړل د دا کسانو په څیر ځکه د مشرکین کې وړل او تختیدل او تاسو تلاړه او تاسو لا کې د لکشن هل تلاړه او څه کسان نخلی طرف ته لاړ چې دا طائف ته نږدې علاقه دي او اکثر مشرکان چې سره داغه مشر نه چې مالک ابن عوف النصری دي داغه سره سره دا طائف ته وتښتیدل دي. او تاسو علاوه پس نبی صلی الله علیه وسلم یو مجاهد او چې داغه ابو عامر نومو دای په څور ولېګه او دای مشر کو چې تلاړ شو د دې مقابله و دا لار دایو مقابله کوله الله رب العالمین هغه له پام زده کوم شکست ورکاو دا غزنه مست و تخته ده سپکه هو جلې جو سو تخته ده لسونی ولېش چې یو پاری کی هغه مشرک او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې من ډکړی و دا غد وجلو سراق ابن مالک الجشعمی چې رسل صحابي ګرځیدل دي دام پکې ونی ولې شو او راولې شو قیدانه کې دام واچو ولې شو. دوی دا خبره وکړه دی مجاهدینو ته چې ما پریدای وجدا دا چې ما سره خط استاسو د نبی خطر سره ده خلکو دوی چې تاسو موږ نبی کوم ځای کې خط در کړای استاسو سره ملاو شوی نه ده نو څنګه خط دل درک دا عام خلکو دا پته نه و نو وایغه دا داوا کوله چې ما سره خط ده نبی سره سم ته شکایت وشه چې رسول الله سره قائم مالک دې سوای چې ما سره خط ده ایرا طلب کو نا غیو اډوکی را وېسته په اډوکی باندې دالی کلیو چې د سراقه ابن مالک جو شمی د لپاره امان ده په هغه ورځ باندې امن یې ول ورکړیو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کاوه او دا ورپسې شویو او بیا د اس پس مکه باندې نه وتیو او په هغه ځای کې د ویلو چې رسول الله مال امان ویل کده ته پته و چې د نبی رسام بغالب کی د عرب ډیرو خیر خلکو د مبادله لپاره به ډیر غټ فکرونه کول دراتونکي زمانی د وړاندې دور لپاره به سوچ کاوه د سوچ او د فکر والا خلکو ته الله هدایت هم ډیر زر کوي عقل من خلکو ته هدایت زر کوي او دا به عقل شي دې ته الله هدایت نه کیدا به عقل سوچ نه لري ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون کوم انسانان چې سوچ نه کوي به عقل په دې باندې الله پلیتی ورچ به ایمان د دنیا نه تیری دا به عقل خلکا نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل چې الیوم یوم بر و وفا نن د وفاداری ورځ دا د نیکی ورځ دا بالکل صحیح دا خط منډله ورکړی دی. نو سراق ابن مالک الجشعمی په غیر د وجل نه پرې خدا اغل را او احسان او سو کو مافی کو دا هغه خط د وجل چې نبی صلی الله علیه و سلم ساته کاله مخکې لوس کړی وو. ابو عامر رضی الله عنه د مشرکین د طرف ویشتلش او غشې د په دې زنګون کې نه نواد دا هغه د وژنې شلش پرې واته او دا غشه دنه به د زنګون کې نه نوته او ابو مسعود شعری وای د از ماتره وای ماته ویل چې دا غشه راکاګه چې دا غشه مې تیويست نو د دې زنګون نه هغه وبچ کوم هغه وبدلې چې وبدلې ست وفات شې دا د وژنې او ماته وای دا وسیتو کې چې تلاش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای چې مال بخنه وواړي دا الله د ذات نماز لپاره بخنه وواړي ابو موسی شعری داغه وای مار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې هغه په تاس کې هغه مرګ لري زمونږ شهید شو ابو عامر او یا رسول الله د خپل لاس مرش وجدان چې غشه د خپل زنګون راويست نو دا به خپل ځان مرګ په خپل غشه به ګدن نه بروت او د وای کې دای پرېشن وکړ راويست به د پرېشن کې استعمال شو دا ځان خپل قتل کړ یا رسول الله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نا انه لجاهد المجاهدا دا سمویوه دا ځان قاتل نه دی د خو د الله په لاره کې ډیر کوشش کړی دی جاهد المجاهد دا خو ډیر اوچت مؤمن دی او شهید دی د الله په نیز باندې دا خبره وه وایي ما ویلې چې هغه صلی الله هغه خو شهید کړی دی چې تا ولا بښنه وغواړې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس وکړه او داو داسنه بعد الله شنو اوچت کړل او دعا یې وته وکړه چې اللهم اغفر لعبید ابي عامر الله دغ عبيدت وكنا وكچ ابو عامر دغ كنيه ده واجعله فوق كثير من خلقك استاد دير مخلوقات ده پاسه كه پرز ده اخرت باندې دعاي وتو کډره فقدوا ابو موسى شعري ولي يا رسول الله ما تم بك وک او نبي صلى الله عليه وسلم ما تم بك دعا وک د دې حديث نه بعضي خلکو غلطه في در استلې ده غلطه في ده بعضي مليانا چې د دین ډیر بصیرت نه لري خو صرف خپل بدعت ثابتین دا شی کوي وای د دې روایت نه دا معلومیږي دا د ازمو پښتانه عرب عجم کې وسدا مرز ده چې مړې وشي کټنه بوا شي په وجرو کې برا جمع شي یو برا جوړ لاسونه چت کوي دعا وکړي به چې سکند په بل چت کې ضربه به تکته کې هغه ته به دې نظر ګوري هغه ته وای الله دې وبخي د سره دعا ده کوي نه الله دې وبخي دې لپاره چې هغه ته وروري چې ګر سره هغه لیم دې د مړی اگر وارث در ځان وته ورخی چې زرا غلم اوبس به استفاسی دا طریقه بدعت ده دا په اسلام کې نشته ده په تعزیه کې دعا شته ده تعزیه کې دعا کوا غفر الله لمن يتك وعظم اجرك دا چې دعا وکا ان لله ما قضا وله ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب په پښتو کې وته ویو چې الله تعالی اجر درکې عمر دې ستوبه کې او الله سبحانه وتعالى تا ته صبر درک او صبر کوا او دا موږ ټول لاره ده دغه خبر او کويسته ترازه او داګه د پاره د سکه نه استل خصوصا درې ورځې پورې دا یو بدعت دی به درې مورز باندې خلک دونه ډیر ورځې وینې نه درې ماده به خلک ورځي په درې مورز دونه ډیر خلک یې لکه څنګه چې په اول ورځ باندې بلکې دا نه لازم دا زموږ د پښتنو بدعت دی چې څوک یې کوي دا بدعتيان دي گمراهان دي چې دا کار څوک کوي دا د گمراهی کار دی چر څوک کوي کزی کوم کته کې او قبل کې دا د گمراهی دا نشته په اسلام کې مړی زراشه جنازه وکا او د جنازې نه بعد استقبال کوړه زه او کدا مسلمان دی چرته په جمعه کې ولید یا په لاره کې یا دکان ته تلو او غمجن دی ولید چې په لار پسې خپه دی یا خځه پسې یا مور پسې خپه دی او غمجن ناس دی به ورشه وته چې مخه پکې ښه خیر تسلی ول ورکا آیات او حدیث وته وی او کې کې قبر وته او کې دا غزر خوشاله شي او ځان له دا تعزیه په مړو کې نه دا تعزیه په هر مصیبت کې چې باندې مصیبت راغې ته دا تعزیه او تعزیه معنا دا دا د صبر حکم کول چاته چې صبر کوا خیر دې کې اجر نو د دې حدیث نه به بعض غلو دا ته دا معلومه کړ چې دلته ګور ابو عامر شهید شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم لاس مو چت کو دعای وته وکړه وای د دې نه تعزیه دعا معلومیږي دا غلطه خبره کوي دا هغه صحابي وصیت کړی چې رسول الله ماته دعا وکړه امړي د پاره دعا وکړه او دا تعزیه نبی صلی الله علیه وسلم دی ابو موسى شعری ته نه کوله چې ستا ترمل لرسته د تعزیه کوم دا خدای نبی صلی الله علیه وسلم خپل مرګره دی خپل مرګره دی چې دغه ځوی په شان خپل ځوی مړل او دعا یې غته کړې ده به دې ژوند دیو ته ویل چې رسول الله ماته به دعا وکړه غته و نو دا جائز ده چې تا د څوک یې ماته دعا وکړه تلاش شت کې دعا وته وکړي نو دا خیر نبی صلی الله علیه وسلم اړیر کړ د دعا مطالبه شوې دا غلا شت کړې ده دعا یې کړې ده دا بازي مرګره زمونږ ته دا مسلې نه معلومه چې ډیر نه دا الله سبحانه وتعالى په دې دعا کې د شه بدعت او تخکاری دا بدعت نه ده صلح حدیث په دې باب کې راغلي دی په دعا کې لاس او چتول خو دا کم علمي د وجنه چې علم د سړي کمي کتاب سند باندې مهارت نه لري دا د وجنه هر شی ته بدعت بدعت به ښکاري او بعض اوقات کې بدعت یو خلک سنت ګڼي نو د دې د بارا په سیرت په دین باندې پکار دی الغرض دې صحابي ته دا دعا مو وکړه دا واقعا په دې منځ کې راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسنه بعد دعا او ته وکړه خو له دې نه بده دعا کې وکړه له لسنه کې چت کړل او دعا کې له چت اور ډیر غره عمل له په عام اوقات کې د فرض او سنت نشته نه په دې وخت کې نه دی راغلي عام اوقات کې دعاګانې کوو کې ډیر کوو لسنه کې چت اوه او تاسو والا چې دا غو تکتیدل بل واقع په دې کې داراله ابو قتاده رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منګه دغه کسان به ویلي ګلونه وای په دې کې یو مشرک ما ولید د جډیر پهلوان مشرک راوی څنګه له یو مسلمان باندې خېټه ورواښول شوړل چې لګره سم له دغه مسلمان کمزور او نږدې و چې وجلې زکه الله پیا کړو چې بس وراله مانا پدې شاته پدې وګبانې مو ود دا وګنول پرې کړلا دسه مې کچې وسم مې زکه مې ویا غسړې پرې ودا ما بشره منډا کړلا او زه دې چې کلک کلک وي پږي کې ونی ولا ما چې وجدت منها ريح الموت د مرګ بي مې ته مند کوې نږدې و چې زه وجدل دونه په لوانو تکلو د بدن نډر غټو ولیکن هغه زخم په الله رب عزت غالب وکا او هغه سخت گزار علما ور کړې و دا غي په وجه باندې استلا شنه سشو پریواته مرداش او دا غسه چې کوم ازغره و دا غسه چې کوم اسلحه و نو یو مسلمان راغست هغه ویوړل دا اسلحه مسلحه ته هغه ورزه کوم په جنگ باندې اختو رسول نبی صلی الله علیه وسلم وی دا اعلان وکا پس د دې معركه د ختمې دلونه چې من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه چا چې څوک وجلې او د دې په گواهان وی نو ګره هغه مال د دې مجاهد کم مجاهد چې کم کافر وجلې دی او دا غسره نقد کم اسلحه ده د دې مجاهد برخه کی دا د مجاهدینو چې زولو د پاره په مال باندې تیزی ډیر کرت راځي دا مال یو خوش شه دی او حلال شه دی دا د شي خوش شه نه دی کله چې حلال یو د صحیح لارې نه یې نو جهاد کې په مجاهدین تیزی ته ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دا سي ترغیب ورکاو وایزه پاسه د مال چې رسول الله مې شه د اسمانو څو گواښ به کې نه استلمه به پاسه د مې شه د دا اعلان نبی صلی الله علیه وسلم بار بار کاو مال چې ما د بار بار څو گواښ وای ما ته چې څه چې له وخت ادم دې کې نه پاسې وای ما لري رسول د قشان یو سره ما مجله ده او دا غز غری او دا سي مالونه اغا تی اخستل شوی دی ناغ سڑی چو چا وولی و اغای را پاسی اغای چی رسول اللہ رشتی با قطع دوائی دا کافر هم دو جلی دی و اسلحه ما را وڑی دی خوزد دسی وکا چی فا ارده منی دا با قطع در ازا کچ دا اسلحه ما تفایدش مال دی را که خیر دی سوالی و ابو بکر صدیق رضی عنو دا نبی صلی اللہ اسم وزیر دی لکسن چو عمر رضی عنو وزیر دا دوالان دا رسول اللہ اسم وزیرانو وزیرانو لدا جایزی چې د بادشاہ په مخامخ باندې دسیو کوم مشوره ورکی فیدمنه مشوره دینی دا به ورکړه دا د الله رسول نه مخکې کېدل نه دي دا مشوري ورکول له حدیثو کې دا مشوري ډیره زیاتې دي د دې د وجه نه چې باغی څوک نه پوهیږي نو ډیر کرد دسی دسی دا عمر رضی الله عنه او د صحابه کرامو په باره کې وځي دا ولې دسی خبره کړه د نبی رسول الله په خلاف کې کړه منځ کې هغه مخالفت نه لګره هغه مشوري دعهم يعملوا على هذه الشراغله ده بل روایتونه راغلي دي نيلي کو يا رسول الله اده نيلي کرو علاوه کي شراغله ده دا ټول مشورې وي ابو بکر صدیق ورې چې نه دا به تعالی نه درکې دا اصله دا ابو قتاده اخلي ولي اذن لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه يوم مجاهد و ازمره برا پسي کې هغه خپل ځان ورکې دا الله پلار او اصله به ته اخلي به خبر وخت دي سي کې یو مجاهد به جهاد نه کوي واځي اسه مسله بل چاته ملاوي کی څه ضرورت دی چې زه دونه کوشش کوم پرېږده چې دا واسه اخلا ورک نبی صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق تصدیق وکړي صحیح ویل صدقه رښتیا وایي صدیق ورکا ولا ورکا او وخت دا وایي زلاړم او دا غزغره مې خرڅ کړل یو باغ مې په واخه صدونه قیمتي زغره وا چې یو غټ باغ مې په واخه ستو اولنې مال ماته په اسلام کې وې دغه ملاوش په اسلام کې دا لاول غنیمت چې ماته ملو شوې ده غټ غنیمت او لوی غنیمت ماته دا ملو شوې ده دا قسم په دې واقع کې دن نراله او اعجب من ذلک الذين عجبوا قدره لچی دا کوم کسان دی بدن نخلی طرف ته تلو نو صحابه غي بچلار په دې کې او صحابي او کوټه صحابي د شپاس ولله سو کال په عمر ده الکه ده ربيعا دا غنوم ده ابن رفيع السلمي د بنو سليمان دا وځ په لار روانه ما یو وخت مې ولید او چې په هغه باندې یو کجاوب را تاوه په هغه کې ډولې و زما دا ګمان چې دا شرط زنه نه دا نو دا وخت مې راونی او چې زنه نه دا وبې نسم دا زما د پاره وینځ شي او یو غنیمت بش چې راو مې نو د جنب کې سړی आवाज و چې دا پرده مې دیو چې دا کړه چې ومه کتلې بډا شانه سره به کېناسته کمزور دا هغه درید ابن سمات هغه مشرک چې کوم تجربه کار مشرک دی او مالک ابن عوف النصری ته دا ویلو چې دا زنانه لری کا او دې صبات سره دې صابینو سره جنگ وکا ثم اركب على متون الخيل اول کې صبات دا صابینو سره جنگ وکا دا کس دی چې دا اسلام یو دشمن دی تجربه کار دشمن او خيار دشمن دایشه من دکنه دو تپوس ته وکته سو کوې زه درې دنه سمېما وستان سنم دی وای زه کو ربيع ابن رفيع السلمي وای دې صحابي تر روښته کړو نه صاحب دی وګبني وو دا مشرکی وو هغه چې قوی او مضبوط اړوکی وغه په نوا چې دې تری به کار ونه نو وای دغه مشرکو ته ویل چې دا څه وکا چې زه جنگ چل بزده ته دروخه هم داس ما تر راواله ستاره کمزورې ده یو څه شپې ته کال عمر دې ده او دا تر راواله او زما په دې سر د زیو ته ورو په غوګونو په مابین کې دغه زیو وا نه په دې وخت کې بس تمام مړ کې د څه مینه شو وجهل ته جنگ چلم دل نه درځي ځان رښتې فخر لکه د بازه کولو عادت دی ته کفر کار کوي او د فساد کار کوي د پاره ما یو نوم او شهرت مې په دې دنیا کې پاتې شي غیر مشربم دا کوشش کاوه چې د انګريز د پاره زسه خدمت وکم چې روسه تاریخ کې زما د دې خبرې پاتې شي چې را د دې کمالات کړی د اسلام په خلاف کې د الله رب عزت د دین د ختمولو لپاره ډېر غټ کمال کړه بازه خلک دې کوشش کوي نو زدم دې خبر راو او چې دا چې دیو به لا شمور له خبر ورکه چې ما درې دې سم مړکا فلطالما دافعت عن نسائك ذکر ډیر کر استاد زنانو حفاظت ما کړه ده دا کیسه وت مجمالن وکړه هغه ځان تورې را دغه شان روان ستو دغه چې کوم ځای وته ورخه درې په موږ ځای وشته مردار دا په ختم کړه به چې کله واپس لاړ خپل مور ته ویل چې دغه واقعه ما وکړه دره دې سمې ملکونه هغه وې وجړلې او دا یې ویلې شره دره دې سمې یو مشرکو په جاهلیت زمانه کې ز او سخفین به موږ ته زنانه د کور بعض خلکو موږ قید ته چولې نیولې او په ځای کې د دې دره دې سمې په لاس باندې موږ راخلا شو یو نو دا موږ صدقې احسان کړل دي نو دوی ویلې کما ته دا پته وې چې تاسو صدقې احسان کړل دي ما و پرې کوسته یو خدای دی واقعا نو ما خبر و دې وجه باندې ما دا مردار کړو دا الله مردار او سره دونه او خیارتیانه سره دونه عقل مندی او د تجربینه د اسلام اوسه پوری نه پیژنې د محمد رسول الله معجزین نه پیژنې حقانیت نه پیژنې دغه غټ الله نه پیژنې چې کومه بسر ولاړل هغه الله نه پیژنې چې کوم د رزق یو ورکړل د عمر یو ورکړل دا الله نه مخړه ولې په کار ته دې څه وشي الله رب عزت بندگان پیژنې چاته چې هدایت کې مګه پیژنې چې دې سری کې خیر ده او کوم انسان ته چې هدایت نه کې هغه پیژنې چې دې کې خیر نشته ده ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله قران کې دوزی ویل دي په ایمان خلکو شاته دي ایمان راځ نه او په عقل خلکو باندې الله دا په لتی ورج سوچ نه کې به سوچ خل دا به کې مرداش او د مرچل خپل او تورو کې دې طریقه باندې معمول کا ایمان نه راوړ د باز یوه ده د نشاره د ورسانو د تر کوم چې ما په دې باندې ویل خو اسلام ده نه راوړم اسلام قبل اوله غیت او عار او شرم کاره کده بازی کسانو تا سوچ دا غشانې جو حال په دې کې غالبا مشرکان چې وقفه وو تخته د لار طائف ته وته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سره د عام مجاهدین ناګي په سلاړه غزا د طائف دی توایدا د طائف غزا شرم ده د حنین د غزا یو حصہ ده هغه به سره واش رسول الله صلی الله علیه وسلم قرر المنازل باندې ورتر شو لیا لاقیت لار لیکی د دې مالک بن عوف نصری قلا و قلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورانه هغه ورانه کړه هدم ونړې د لاغا مټ مشرکان لولي مشرکان دا وتکتل او طائف تلړ او طائف کې غټ غټ کلاګانې وي مضبوطی مضبوطی لکه په خیبر کې څنګه کلاګانې وي هغه ته ورننه وتل و يهوديان لك مرعوبه قومه دا عرب خلق په جنگ ډیر زه تکړو ندیو باندې رب د شډیر نه راته تکړو ډیر زه په جنگونه کلاګان ځکه په ننه وصل خپل سامان نه ځان لاله تیار کده یو کال خرچه ځان له تیار او د مخکنه دا تیار کړو چې یو کال خرچه په دې کلاګانو کې چې موږ سره یې نو موږ وخت رول شو اصله هم ځان سره ډیر جمع کړو او دا رنګ غشي وسره ډیر زیتو کم داغه زمانه چې کوم اصله اټول وسره وا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو د طائف کلاګانی محاصره کړلې حدیث نږدې وانت معسكري جوړ دا مشرکان ډېر تکړه نو وې د دیوال سرون ته برا قتل او د خپل موچونه به دا مسلمانان اشتل او غشه د غیر ډېر رسابه لګیدا ځکه به دې شي کې تکړه نو ډېر مسلمانان است شهیدان چټي پوجي شهیدان نبی صلی الله علیه و آله دې ځان او چت شي هغه زه پرې کو دل غوړان دلر چې کوم ځای کې واس مسجد الطائف او جوړ شوی طائف کې مسجد هغه جوړ شوی د دغه معسكر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته خپل دوه خیمه ولګولې دوه بیبیانې وسره یو مسلمان یو بل زنانا یا یو د میلمنو لپاره وایو کې د خپل زوجه وسره وا دغه خیمه کې او داسې مسلمانانو خپل معسكر جوړ کو او د دې طائف د قلاګانو مقابله به وس کوي طریقو ترتیب د جوړي خودی ده که واقعا مخ که اگه واورا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویده خیمه که نشتو مخ که دا غینه چه دا لافتح نده شوی دسی وقت ده او دا محصره چه و حدیث دا مسلم که راغلی دی سلویخ رجی دا محصره و دا طائف دا قلات سلویخ رجی محصره شوی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزا دا حنین چه شروع کرده و دا شوال پا دویمه منه شروع کرده و دا ذوالحجی پا اول سر که فارغ شه تقریبا صد پاس دو میاشتې به دې کې تیر کړې ډېر وخت یې تیر کړل د الله نبی په جهادونه کې داسې هر درې میاشتې کې هغه یو جهاد کړی دی او کله کې دوه میاشتې کله کې میاشت میاشت او دای تیر کړل ټول ژوندۍ د معرفو نبی الملاهم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم توایده جنگونه پیغمبر د الله د دین د خاطر دا سخت تیر اول نبی دې خیمه کې وای نبی صلی الله علیه وسلم ناشته په دې کې ام سلمہ ناشته ده د ام سلمی اورور عبد الله ابن امیہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کې کې ادم ناشته ده په دې کې بډیو ناشنا سره هم ناشته ناشنا سره چې و هغه دغه هیت نو مو هیت د هیت په نوم باندې او دا پنځه مشکل خلکو کې دا مشهور و چې دا پنځه مشکل پنځه مشکل دي ته وایي چې هغه نه د زنانو شهوت لري او نه د سړو شهوت لري هیڅ خواهش نه دی دا خواهش هم نه دی لکه د زنانو چې یو سړي د توجه پیدا کی او د یو سړي خواهش هم نه دی لکه د سړي خواهش چې زنانو ته پیدا کی د شي وی اغه تغیر اول الاربا و قران کې غیر اول الاربا هغه کسان چې حاجت نه لري شهوت نه لري د زنانو په خبرو باندې نه پويږي لکه د ماشومان په شان ته الله فرمایي دا غینم ستر نشته ده موازع الزینت یو زنانه هغه تم کار کولای شي ماشومان ته کار کولای شي خپل رور ته کار کولای شي ورارته خوریته ماماته کاکاته دیته د موازع الزینت کار کولای شي موازع الزینت دیته و چې مخ کار کی سری کار شي غاړه کار شي مټی کار شي اپنډی اخپی کار شي دا خیر انور خټو شابه نه کار کوي په دې کې کوم ماشوم د غوینه وین یا زنانه وګوري خیر ده او یا دسی او سره وینی چې هغه به شهوت ده فایش نش لکه بعضی سپینګری کمزوري بډاګان خلک چې د فایشات نه پریوتی وي نو دا غینم د ځکه پرده په اسلام کې نشته ده چې د فایشات نه پریوتی وي ګوره هر سپینګری نه ده مراد هغه فایش هغه سپینګری چې د دې خبرو کې کار نه لري د خبرې په سی بدی لګي د شهوت خبرې چې څوک یې په بدی لګي هغه کدا خبرې مکه وي وې دم پکې نه است نو دبه کې ونه آشنا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم د ستر په دیو جن کاو چې رضا کوم هغه غیر لربه کې داخله د ده حاجت نشته رسنه نه اوته نو دوی و خبره وکړه عبد الله ابن امیه شه عبد الله ان فتح الله علیکم غدا الطائفه کدا طائف الله چې د فتح کی سباله او د الله امید چې د فتح شي نو فإن ادلک علی ابنه غیلان پدی طائف کی او ملک دی دا غیلان نوم دی غیلان الثقفی دا غی و لور دا او دا غی بادیه نوم دی بادیه دا بزنانه دا نسو گوره ونه نیسی دا دیر اخکل دا او دیر سرباو پیڑه دا فا انها تقبل بی اربعن و تدبر بی ثمانن دا چه مخامخ را روانه کنه پا دی خیرده که جور سلور کندی وی او شاتنه جو تا گوری اتا کندی کاره کی دا پا عربی کی کنائی د سوروواله نه ډیره سربدا او ډیره پیړه ده او ډیره مزیدار ده چې دا څنګه غره سو کو نه نسی نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورید او می سلامت خطاب وکړي دا سره یو بس لا یقدر نه حول علیکم د څه خلکو خیمه ته مپرې دی او کوردم دا مپرې دی ځکه چې دا خو زانو خبره کې پدی پویږي چې دا زانه غټه ده دا وړه ده دا چې ستاسو دا بدرنګ دا قسم خبره چې سو کې دا بدرنګ شهوت لري او سو چې زره کې شهوت لري دا غره ستر به واجب ده هغه وېستو د خیمینه هغه بهر کا د زمنګ د اسلام سماحت او سانی ته وګوره ور سره احتیاط ته وګوره د اسلام اسانی هغه ده چې د کمزور خلکو نه پردا کې اسانی کړي ده او خپل ورور او را سره وګره پدې کې اړي رسانی کړه شوی د کمټه د زنانه کار شو خیر د ذکر مخامخ یا پونډې کار شو یا سره کار شو یا د ورور مخامخ کار شو یا د پلار د چا سره چې نکاح نکېږي دا غي مخامخ کار شي نه کې حرج نشته رسمن پښتنو کې دا مشهور ده او غلطه مشهور ده په چې د خلک کړه سر کار شي او کوټه کې ځان هم ناس هم لعنت پر راوړي دا دروغ دي د اسلام کې نشته لعنت به نه راوړي قران کې اجازه الله ورکړي دا رب العالمین ته کنه پويږي نو دا غنه زید غیرې دي الله رب عزت چې کوم غیرت کړي دا کافي دي واځه کوم کوه دا خبره بدل کیږي دا الله رسول نزان مخفي ځان دې مشد غیرې دي غنه الله رسول نو زید غیرت نه هغه چې شي کې اجازه ورکړه هغه به صحیح وي اخیری چې کوم کې اجازه نه ورکړي دا غنه نزان وسه نو یو کې دا کس وښاله چې دا د څه خبرې شو کې دا کور ته نه پرې دي د شهواتو خبرې چې کوي وزایدي کوي د څه سره کور ته مره پر د چا آزاد خبرې زنانو مخامخ باندې د غلطي غلطي خبرې کوي کبوډه یو کدار نن وی د څه سره کور ته نه پرې بدل نه دی وکړ یو واقع هدي کدار علا رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره تامر وکړي چې بس په طائف باندې په دې قلا باندې حمله وکړي خالد بن ولید او دایو مرګری ورل په دې قلا باندې حمله کوله د طائف نو ایوب کې پټ ناشتې دی او غټ دیوالونه دی په اوراوړې دی نش غش یو سړی رو دغه طرف هغه به غشرا خوش کړل او دونه د مسلمانانو وېسته چې ډېر شپ کې شهیدان او هیڅ پیدا ونه شو بیتره وپښ به دا هغه لپاره څه ترتیب جوړاو چیرې څه ترتیب جوړ کو چې دا خلک لاندې را کوشي موږ سره مقابله وکړو یا دې قلا د موږ ورواړو نو خالد بن ولید وې دا طریقه جوړ کړل چې زبا داخلك بغیرت کرا والا مدا او صد بعض مرغورنا سکسان ورر د قلا فاته او میدان ته راودم غلو دای ویل چې من یو بارز په تاسو کې څوک سرهشته چې میدان ته راودم کې مقابله وکي غاویو یو قسمه تراونه واته به زدا اعلان او دلیل زه توګه چې من یو بارز څوک مقابله ته راوتل شي وای چې مقابله نه کولا پدې کې داری یو مشر دی عبد یا لیل و توای عبد یا لیل اغیوی علی شای خالده کتا یو کالا پوری دا چگه وید او دا دی قلان اگر چا بیر تاویگی را تاویگی منگ ندر کزیگو یو کالا پوری کتا ایسار شی ام منگ ندر کزیگو دا دی نخاطر جمع ہو سیگا پا دی وقت که دا اغیو مشر چی دید دا عبد یا لیل ابن کلال لی او دا مالک نعوف نصری چی دید پا دیو سر پا قلا که ندی دا پا بل دی که بلا قلا که شد او اصل کې د ثقيب قبلي مشر چو دا مسعود عروه ابن مسعود الثقفي دای مشر او دا یو خیر سړی وو په عرب کې ډیر مشهور سړی مو مخوري سړی وو چې قران کریم کې ماغه ته اشاره راغله دا مشرکان ویلو چې دا قران الله په محمد رسول الله نازلې نو په عروه ابن مسعود الثقفي باندې ورنه نازلې لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم محمد رسول الله قرآن ورکی ولید لبی ورکڑا دا مکوری سڑی دی پا مکہ کی او پا طائف کی عروہ ابن مسعود ثقفی دی اغل بی ورکڑا دا ملک کانان خانان مکوری سخلق دیوان قرآن ننازیر دا پا یو غریب شای نازیر دا نمان من دا قرآن دا دا کافران و خبر آوان اللہ گرد کردیو چاہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا دا اللہ د الله رحمت دی تقسیمې دا واغ دی دا خدای الله واغ دی شاله ورته شاله نه واره الله دې دنیا مال ما تقسیم کړی دی نو بوت پس څنګه خپل واغ پس ما نه یو استاد واغ وای دا عربي مسعود ثقفي دی وخت نه وو دا تلو اردن ته د دې مقصد لپاره تلو چې الته د نوی اصله چلز د کاو د نبی سره سم د مقابله لپاره د دبابات او د ټانکونو چلز د کاو چې دا اصله حز د کاو تو غټه اصله چلی ز د کاودن بیسو سم د مقابله پر انتو او د دې واقع نه اوس خبر نه دی چې رزما قبيله ولا شوې ده او لکه شانې پات رقم ختمې دل واره دا پاره شي کړي او اوس ته د به عجیب واقع ده چې دا کیسه کله ختم شي نو د دراتک به نشنا واقع چې هغه اوس ان شاء الله تعالی راځي نو په دې کې دا عبد یلال ویل چې رحم کو نه تر کوسی نبی صلی الله علیه و سلم امر وکړ چې د دې خلکو درا کوزول یو بل لار به اختیار وکړي نو دا لار اختیار کړ چې داغي باغونه او داغي فصلونه په طائف کې فصلونه باغونه ډیر زیات دي د سې زرخیز علاقه ده امر یو کې چې دا باغونه ولوو چې دا خلک په دې خپش او درمیش درا کول بشي او زمونږ ته بده فتح ولاره کولاو شي چې کله په شروع کې په باغونه والو باندې په فصلونه کوو باندې ما سخت درد راغی ډیر زیات درمن شول په دې باندې چې درمن شونه هغه سړی راولېګا او دا یو چې محمد ته دا پسونه ولې وې او دا فسادونه ولې کې چرته ته به مونږ غالب شو وستا بش او که به مونږ باندې غالب نشو نه دا الله د پاره او د خپل ولید خاطر یې پرېدا الله ته وګوره خپل ولید ته وګوره چې دا پرېدا لیس اول الرحیم پرېدا نو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر شفقت ولې انسان شته پرېخو وې دا صحیح چې تاسو به دونه درمن کیږي او خپای کیږي او د الله نوم مال راوړ د الله د نوم ډیر سخت لحاظ کا رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې شابه سوال وانتي صورت اختیاراو نام بڑی سخت شفقت به پسره کرا تا ډیر زیات شفقت به رات نو پرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولاونه نبی صلی الله علیه وسلم داسې کار وکړ چې سړی ورولېږي چې دی خلکو ته د یو بدرې خبرو مطالبه داغینه وکړې شي زید بن زمعه په نوم باندې یو صحابي هغه ته ورولېږي چې تورشه دی خلکو ته ویو چې یا ایمان راوړې اند چې مم پریدو او کیمانه جزیه قبول کړي لکه څنګه چې د جهاد اصول دغه دي چې ایمان راوړل دی جزیه قبول ولې او کدانین به دریم نمبر جنگ به تاسو دغه دوه کارونه ته تیار شئ بس مم پریدو چې څه بدنه زو زید بن زمعه چې وکړه دای قلا فاته ورنځي شدید چې ما د لپاره امان دي زده نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره تاسو در رسوم هغه او امان درازه چې قلا ته ورنځي شه په غشي باندې وښیږي چې شهید رسولان غره نه قتلېږي استاد قتلول چې دي دا په ټولو جنگونو کې او د ټولو عقلاو په نسبت باندې بد کار دی په ټولو قوانینو کې دا غلط کار دی رسول باندې قتلې خدا ډیره بد اخلاقی او چې انسان ډیر به حیا شین به دا کار به کوي رسولم قتلې استاد به قتلې دا قتل او دا قتل کړو بدل ابن ابي الصلت په نوم باندې مشرک قتل کړو الله رب عزت داګه نږدې بدل واغست و یاغا د دې خپل کلان را کوشو او په اسمانه شوشو د مسلمانانو د حال معلومه او چرته دیو څنګه حال کې دی په کوم حال کې پراته دی د دې تجسس یې کاوه د دې د ماسکرات او ګمان یې دا چې ما څه خاص ده کې دی رب سره منډه کې زبې ته واپس کې دی شم په دا چې را کوشو نو د دې زید ابن سمعه ورو یعقوب ابن سمعه دا غنمو نو دا د دې ماسکر د مسلمانانو له وجوده شیو د دې قلا فال ورغلو دا مشرک چې کله روه ته ناغه په شاده نستعمله وکړل دا مسلمان شامله وکړل نو بس هغه شاته تلیا نشه خپل قلا د بیت نه مخه تلار چلار مسلمانانو ایسته ونیو چې ویني هغه قیدی کاسې ته واخست وی تا هغه یعقوب را غل یا رسول الله دا زما د ورور قاتل له او زید یې وجده د رسول او د مال راکې سي قصاص کوم نبی صلی الله علیه وسلم چې بالکل صحیح واقلا هغه ونی او په دې سړ باندې وو مردار یې کا قصاصن ته دی ورور مقابله کې هغه قصاص کړو او تیار مشرکم ده په حربي کافر ده نه دای مردار کوي واجو د جنا الله د سي نزدې بدل واخسته د رسول د استاد د وجده د وجه د جنا بدل واخسته به احادیث کتابونه کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم دیو باندې غټ اصلي هم استعمال کړل او یته منجنی کوئی منجنی کې استعمال کړل تالونه پای کې غټ غټ کمرې کې خدل او د دیوالونو بيشتل دای مو کا فاغي سم د ډیر کار ونه شو ځکه قلاګان ډیر زیاتې مضبوطی وي اسې نقصان به لګ لګ پیدا شو خو د شي پوره کار پای باندې به مونږ شو الله رب عزت اراده نو کړی د دې علاقې د پدها کولو کړ چې الله اراده ونه کی نه به کار نه کیږي نه بل اصلي هنه بي صلی الله علیه و صحابه تیار کړ دا هغه زمانه ټینګه تیار د بابې تیار کړ دا هغه زمانه د بابې صورت دا و چې اسلم به جوړ کړ د سیو پارسنګ په اوله غونډه به جوړه کړ د لرګي او مخ ته په اړه باندې سرمنه ولګولې سرمنه د دې لپاره چې د خلکو غشې چې راځي به د سرمنه بلګي نه لاندې بنه راوځي او لاندې به د سیو لسو یا شرو کسانو دانی ولي وو او د قلاتې به د سیو نزدې کول او نور کسانو د شاته روانو چې دایو غشې پینلې او دا د بابا د ټینګ بده چې اوچت شانتی دي د پاره چې بده باندې ور وړي دي قضا تا کله چې دې څه شی جوړ کړه دای تیار کړه او سلو کسان هغه بار کړه او سرمن دي ګرچا پیر بند کړی وي او څه کسان د شاته روان دي سبګ لاندې دي قلاته ځان ورنځ دی کوي نو هغه مشرکین او سره یو بل شی اختیار کاو هغه دو کارونه کوي یو دانه دي دان شی په غشو ما نه ماتيږي نو هغه اړ کمرې وسره په هغه باندې ویش او بل لاندې چې میخونه وي ګرم کړ اور باندې ګرم میخونه هغه پر اوا شو هغه ډیر مسلمانان دا د وژنسته وسلو او د دې کمر د وژنه د دې د ټانک استعمال شو او بیا کی په غش باندې وشته ډیر مسلمانان به په شهیدان کو زخمی نه کړل به کارونه شو الله سبحانه وتعالى اراده له ذکر د پاتې بيدرو په شروع دا کارونه شو مسلمانان دغه شان په انتظار نه ست دي او مشرکین هم دغه شان تي په دې قلا کې دنه اشار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولید دا خو به ولید چې ماته یو قاب ده یو کاسه ده غراول شي او غد دي کوچونه ډکه ده زبده د دې نه ډکه یو چرګ راشي یو پای کی خو نه شي وایسته دا ټول هغه کوچ واړی ا کاسه است زایاش دا خو به چې صاحب لشن ابو بکر صدیق ته بیان کړه خپل نیک مرګري ته خوب بیان ورته خوبونه په تعبیر باندې رسول الله صلی الله علیه او دوی نمبر ابو بکر صدیق که پویده پا صحابو که پا تابعینو که محمد بن سیرین که پویده ابن قیم سوای هرا بسو دو خوب و تعبیر که پویده که دو قرآن دو حدیث دیر زیبت عبور دیر لری او رشتین دیر دروجن نی دروغ نوائی کاذب انسان چه دیر دروجن نو داغا دو خوب و تعبیرون مای نپویی چه قرآن حدیث وانی که پویی که نو دیسی خلقه اللہ بیلی که تعبیرون ورنسی شدت طيب طبعا الله نه فتح کوي دا طيب طبعا الله نه فتح نبی صلی الله علیه وسلم زمان دغه ګمان ده او د قران بعضی آیتونه کې اشاره ده او قران لم تقدروا علیها په دې کې د اشاره ده چې دا فتح کیږي نه چې نه فتح کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو ته ویل چې واپس کیو ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاړه او اعلان که عمر ګور د جزیج واپس کیغو طالب د بزیبانې پاتې زو عمر غزانو چې دی وای دا ابو محجن سره پنوم معنی یو کس دی په دې قلا کې دن نه دی هغه سره خبره کوي چې قسم په الله باندې یو کال پورې به تمندل تناستی دا به سره کې د خبرې کوي او دا غصی خبرې د دواړو شروع دي په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه فرمایلی دي چې الله ماته اجازه نه درا کړی لم يأذن لي بفتح طيب نبت هكي وإذا هذا نبي صلى الله عليه وسلم خبر دوايا وبقى إعلان كول بكار جدوا بسي نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديق تبيري جتا إعلانوك مرقور تا إعلانوك يزيوا بس كي الرحيل مرقوري خفشلو خاص كرد دوانان خلق أبسو جا تختي دلو أغيقو دي خبغانوك يا رسول الله پر خلا ندشو دا ظالمان بمانگا پريدو أو بدي قلاة بدن ناستي من بيتي زود دا فنشي كيدل من دي سنكو زنانو که دا شجاعتم دیدی و فکری کمی و زوری دیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکی دیو سری سے مشورم کرده و نوفل ابن معاویات دیلی سے مشوره کرده و چه دیو سوک و یا رسول اللہ داخل چه دی دی مثال دیسی دی لکا یو سعلبا یو گدر چه سوری تن نوزی کچر در تو تا ولاری او ناس که تا غر اوزینم او کته ته لاړ شي نو تعالی zarar نشي در کوله کته دین لاړ شم zarar نشي در کوله کته ته ناس دي وقلاوی دنه سړی کې ناش په ادب کې نشته دي ته پیسې ورو کې تک ته پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم دا مشوره مو اخصل او تیار ده خوب يم لیدل او اعلان وشه چې زه مجاهدین ور موږ نز رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ابو زیو موږ لفظ نه دکړي دا چې موږ شو کوله مشورې په طریقه باندې نبی صلی الله علیه وسلم ځکه ته مزه مزه په جنگ باندې ورواچول زی به ورشي سبا دې چې کله په جنگ باندې ورواچول نو د کافرانو سره په ډیر د غشو باران په وشو د شي باران په وشو چې هر یو مسلمان زخمی واپس شي هر یو باندې غشه ولګي ټول زخمی شو دا کم کسان چې به ورغلي چې به ته واپس شو ټول زخمی نس به دا ونه شول نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم به اعلان وکړ چې هر راهیل تک پکار دې ټول چې شروع غلي شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل وای ما ته په نو ویل چې زو او دا نه پته کی او تاسو دې ته نه تیارېدلې نو اوس دا غوډه تیار شوې چې کله ویښ شې او زخمې شولې راو پښور سره راځم ته دعا ورکو دلته دې سوي وای چې غائبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون دا دعا پسی دعا داوی وی داوی علا او دا غزین روا پش کرو تایبی پا دیزیا بانی پر ایخوز دا پتح نشو اللہ سبحانه وتعالی فتح ورنک للہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکیم حکمتون در رب العالمین دیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے آغا جی عبانی حلاقی تراگے کم زیکی چی دا غنیمتون تیار پراتی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گی دا غنیمتون دا تقسیمونو تے انتظار وکا سم دا سی غنیمت تقسیم نکا لس رز انتظار وکا پد دین ادبان انتظار وکا چه دا کسان تبا که دیشی اللہ زرکی واچی ایمان براوڑی او را بشی مونی با مطالبو که دا چه بولو واپس ورکو دا مالون با ملوور که دا سنانا با ملوور که سمون با دیش سکو زمان اسلام مقصود دی چه دا اسلام دیو راوڑی لس رجی و تا دا اللہ زرزا کول دا بار انتظار ورکو کنی دا کافر دی ظالمان دی مجرمان دی ایت حقی نو که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان وکړه چې اوس غنیمتونه تقسیم کیږي ځکه دا خلک راغله او موږ ته انتظار وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوله کېده نو یو د غنیمت د تقسیم نه مخکې د دې غنیمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حق او هغه مشر نه غدا کولې خدای د بل چا لپاره دا قانون نشته دا دغه لپاره حق د دې نه خمس بیل واخسته د خمس د پنځمه ایسه دائم را واخستله او مؤلفه القلوب له ورکوله او د دې غنیمتونه نه هم ډیره ایسه د مؤلفه القلوب له ورکوله مؤلفه القلوب هم چاته وای چې نوې ایمان راوړل اسلامي سم ورته د نن نه پرېوته پاسې کلمې سره ویل د اسلام کې د نن سم نه دی ورنه وتی د قران او د حدیث هم بصیرت نه نه دی پیدا شوی د اخرت یې نه د الله یې سم ورته نه دراغلی دا خلک په اسلام کې د نن رانه وتی او د ماغه مشرکان چې لا مو شرک باندې باقی دی او امید څه کې داخله کې مان راوړي ځکه لګ نرم مشرکان دي زد والا نه وي بي زد مشرکان دي نو د څه خلق الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غنیمتونو ډیر ډیر حصہ ورکړل ناشنا تقسیم نبی صلی الله علیه وسلم وکړ ډیر عجیب او غریب تقسیم وکړ چې دا تقسیم کې د نبی صلی الله علیه وسلم ډیرو کې ارتیا هغه کار شوی و او دا رنګ ناشنا خبری پاغی کراغلی وی عجیب عجیب خبری پکراغلی وی ودی تقسیم د غنائمو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق له ورکړي وو چې دی وضاحت ابي د نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې عمره کوله ابي د هغه طائف والا نڅ کسان راتلله ابي د نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته تلل او د دې وروسته به یو وفد راغلی دی چې په شرطونه باندې هغه به ایمان راوړ چې موږ ایمان راوړو په شرطونه به په دې باندې دا واقع ختم شوې ده چې پای کې د نړۍ رزې دی فېدی دي ان شاء الله تعالی بل هفته کې هغه بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین به سره راکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سید ته دې موږ تاسو ته الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم